ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องสุดสุขสุดสูงสุดประเสริฐแห่งคนตอนที่1โดยพระท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2549เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่30ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้สุดสุขสุดสูงสุดประเสริฐแห่งคนความเป็นคนเนี่ย เกิดมาบางคนก็ไม่ได้คิดหรอกว่าชีวิตจะไปสู่ความสูงไปสู่ความประเสริฐจะเป็นอย่างไรดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นน่ะตามประสาไปเรื่อยเพียงแต่แสวงสุขสัตว์เดรัจฉานก็แสวงสุขสัตว์เดรัจฉานก็เยอะที่มันไม่คิดจะสูงบางตัวก็คิดจะสูงคิดจะเป็นหัวหน้าฝูงคิดจะเป็นจ่าฝูงคิดจะเป็นตัวเก่งอะไรงี้สัตว์เดรัจฉานคนก็มีนะเกิดมาแล้วก็ไม่คิดจะสูงไม่คิดจะประเสริฐคำว่าสุขคำว่าสูงคำว่าประเสริฐเนี่ยอาตมาก็พยายามเลือกคำมาใช้เพื่อที่จะตั้งเป็นชื่อให้มันกระทัดรัดแล้วก็ให้มันครบๆว่าคนเราเนี่ยมันควรจะได้อะไรบ้างก็เอามาได้3คำก็คิดว่าพอคนเราต้องการสุขแน่นอนสัตว์เดรัจฉานทุกตัวก็ต้องการสุขก็เป็นคำแรกสุดสุข คำที่สองคนที่คิดทะเยอทะยานตามประสาก็ต้องการความสูงต้องการที่จะเป็นใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกแต่มีเหมือนกันอย่างที่กล่าวแล้วตอนต้นว่าคนบางคนเกิดมาเขาไม่ก็มาคิดจะสูงจะเสริมอะไรหรอกแต่แสวงสุขทุกคนไม่ละเว้นความสุขก็ต้องการทั้งหมดความสูงก็มีบางคนไม่ค่อยจะต้องการไม่ค่อยจะกระตือรือร้นอะไรแต่ก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกันต้องการสูงยิ่งคนมีโอกาสนะคนมีโอกาสมีองค์ประกอบในตัวของเขาพร้อมๆนะมีสิ่งแวดล้อมมีพ่อแม่มีฐานะและตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองฉลาดหรือเก่งก็ต้องการความสูงอย่างยิ่งก็องค์ประกอบพร้อมคนบางคนก็เห็นตัวเองแล้วแบบเราไม่มีอะไรดีเลยก็ไม่ทะเยอทะยานไม่อยากจะสูงอะไรไปแค่มันพออยู่ไม่ถูกก็ข่มเหงอะไรก็พอแล้วนั่นก็เป็นแนวคิดนะแนวคิดของคนส่วนมากส่วนใหญ่ก็มีสุขกับสูงเท่านี้แหละมีคนอีกส่วนหนึ่งไม่มากนักที่ต้องการความประเสริฐความประเสริฐหมายความว่าอะไรความประเสริฐหมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกช่วยเหลือโลกได้ช่วยเหลือมนุษยชาติเป ็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคนมีคุณงามความดีอันยิ่งยอดคือความประเสริฐก็มีส่วนหนึ่งนอกจากจะคิดถึงความสุขแสวงหาความสุขแสวงหาความสูงแล้วคนอีกชนิดหนึ่งแสวงหาความประเสริฐสามอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าคนเราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรใดเลยก็ไม่รู้เรื่องชีวิตก็เป็นไปแค่แสวงสุขกับแสวงสูงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็มีปราชญ์หรือว่ามีผู้รู้พยายามที่จะหาวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนหรือว่าตัวเองพิสูจน์ก่อนว่าความประเสริฐคืออะไรความประเสริฐด้วยความดีงามอย่างยอดอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นคนเนี่ยมันจะดียิ่งดียอดมันจะประเสริฐยอดได้อย่างไรความสุขคืออะไรความก้าวหน้าเจริญถ้าเป็นความประเสริฐคนที่เข้าใจความประเสริฐแล้วก็จะหมดความต้องการที่จะสูงหรือจะลดความทะเยอทะยานที่จะอยากสูงลงไปเรื่อยๆเมื่อเข้าใจความประเสริฐของคนความประเสริฐแห่งคนดีขึ้นดีขึ้นมีปัญญาเข้าใจความจริงสัจธรรมโอ้ความประเสริฐของคนเนี่ยไม่ต้องไปใหญ่ไม่ต้องไปเบ่งไม่ต้องไปสูงติดดินอ่อนน้อมถ่อมตนเกื้อกูลรับใช้ก็ยิ่งดีไม่ต้องไปที่ได้ใช้คนมีอำนาจบาดใหญ่เอาเปรียบเอารัดอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเข้าใจในสัจธรรมพวกนี้สูงขึ้นเพราะคนประเสริฐก็ไม่ใฝ่สูงและเมื่อได้เรียนรู้ความสุขปราชญ์ในศาสนาที่เป็นเทวนิยมก็ตามก็พอเข้าใจว่าความสุขที่เป็นสุขโลกีสุขด้วยการเสพกามสุขด้วยการมีอัตตาใหญ่เป็นความสุขที่ไม่ค่อยดีปราชญ์หรือว่าศาสดาส่วนมากก็รู้ก็หาวิธีแต่ละศาสดาก็หาวิธีที่จะเป็นคนลดความสุขที่จะต้องเสพกามหรือลดความสุขที่จะมีอัตตาก็ลดพยายามลดแต่เรื่องอัตตาเนี่ยเป็นเรื่องลึกกว่าความสุขที่เป็นกามสุขาลิกะไม่ค่อยรู้ชัดในศาสนาอื่นๆศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นคว้าพิสูจน์สิ่งที่กล่าวแล้วจะสุขก็ดีจะสูงก็ดีจะประเสริฐก็ดีพระพุทธเจ้าพยายามพิสูจน์ศึกษาในความเป็นคนเนี่ยจนกระทั่งสามารถพบศาสนาพุทธแล้วก็เรียนศาสนาพุทธจนจบศาสนาพุทธเป็นอรหันต์พระองค์ติดตามจนพบศาสนาพุทธจนได้ความเป็นอรหันต์จึงรู้จักความสุขแบบพุทธรู้จักความสูงที่เป็นสัจธรรมสูงที่ไม่ต้องสูงแต่จะสูงใครว่าพระพุทธเจ้านี่สูงหรือเปล่าสูงสุดสูงนะโดยที่ท่านไม่ต้องทำตัวสูงเลยเพราะงั้นเป็นตัวย้อนแยงเป็นสภาพที่ซับซ้อนลึกซึ้งที่รู้ไม่ง่ายเพราะเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเห็นได้ชัดถึงสภาพท่านเป็นคนสูงเป็นพระพุทธเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้า ยิ่งเจ้าสมัยก่อนนี่โอ้โหยุค 2,000 กว่าปีนี่ศักดินานะยุคก่อนนี่ยิ่งศักดินามากเป็นเจ้าเมืองเป็นกษัตริย์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ได้เดินดินหรอกต้องหามต้องแบกต้องอะไรต่ออะไรต้องเดินไปไหนทุกคนก็ต้องราบกราบยอบอะไรหมดเนี่ยสมัยโบราณต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนี่ไม่ต้องห่วงศักดินาสูงมากพอพระองค์ตรัสรู้ไม่มีเลยไม่เหลือเลยสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาดำเนินโดยพระบาทเปล่านุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าหน้าแพร่ผ้าห่อศพเอามาย้อมน้ำฝาดนุ่งห่มอะไรนี่เป็นต้นคือเห็นชัดเจนแล้วว่าในชีวิตเดียวกันที่เกิดเป็นลูกเจ้าเป็นกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนสามัญไม่ใช่สามัญธรรมดาที่ยังติดยึดในศักดินาซึ่งคนธรรมดาไม่ถึงเป็นเจ้าเขาก็มีศักดินาแต่พระองค์กลับไม่มีเลยยิ่งอินเดียมีวรรณะมีวรรณะสารพัดพระองค์ไม่มีเลยวรรณะอยู่กับจันทานอยู่กับพวกสูตรได้เสมอภาค